Sogun produkcja, Honor PZT. Sprawdź to. Sprawdź to, dzieciaku. To jest rap, to jest życie. To jest rap, to jest życie, to jest życie. Wchodzę po osiedlu i słucham rapu. Psy mnie nienawidzą, chociaż nie wiem za co. Kaczyński chciałby chyba zrobić z nich gestapo. Mój ziom znowu pitra się tu w windzie z gandzią. Mija Merkę, sąsiad chyba padł na serce. Na tym osiedlu, gdzie BMK jest prawie jak Bentley. Patrolują teren jak opętani. Świecą konutami tak, że mogłoby nie być latarni. Wpadam do ziomka, on dzieli towar z kuchni. Patrzę za okno, typek jara zioło z butli. Mam dwie stówki, ale pieprzę to nie chcę brać sztuki. Ty ten typ na drugim piętrze ma nawet fajne córki. Ziom spod trójki mówi, że właśnie wrócił z Anglii. Ożenił się parę lat na bank się w kurwi jak Al Bundy. Śmigamy furą pustą Indiri Gandhi. Skąd trafiasz do warsztatu lub na policyjny parking? Gościa w maluchu słychać Calvi Remi. Gdybym miał przy sobie nóż, to otworzyłby mi się w kieszeni. Dla nas rap jak największy skarb stał się bezcenny. To my, niechciani, nielubiani i bezczelni. Na tym osiedlu, gdzie rap znaczy więcej niż pop, gdzie czasem hajs znaczy więcej niż coś. Tu, gdzie nie ma już czasu, by łapać chwilę. Mogłem coś z tym zrobić, ale nigdy nie zrobiłem. Na tym osiedlu, gdzie rap znaczy więcej niż pop, gdzie czasem hajs znaczy więcej niż coś. Śmigam nocą ulicami tego miejsca. To ja, niechciany, nielubiany, szukam szczęścia. Otwieram bagar, rzucam do zmieniarki płyty. Subwoofer sprawdza wytrzymałość tylnej szyby. Przed siebie bez celu, póki starczy nam benzyny. Głośny bas, studni także oglądają się dziewczyny. Chciałyby pojechać z nami, ale my nie chcemy z nimi. Tleniony prąd jak spod latarni i różowy mini. Skitrany patrol, chcieliby być niewidoczni. Za rogiem skaczą do nas najebani grzeczni chłopcy. Wciskam gaz mocny i grzecznie przepraszam, bo przydadzą im się zęby, a ziom ma wyrok w zawiasach. Ta sama trasa, teraz w centrum marszałkowską. Gadamy o starych czasach i że musimy wyjść na prostą. Puszczam rap głośno i nic się nie odzywa. Latarni blask mocno w przedniej szybie się odbija. I zatrzymuje nas policja. Prawo jazdy, dowód rejestracyjny, co dziś pan przeżywa? Jest twarzą debila, mówi bym spojrzał w swoje oczy, wiesz. I mówię mu, żeby nie robił z siebie większego idioty niż jest. Chcę mu powiedzieć, że z tyłu mam jego żonę i że nie ma ochoty na seks. Ale on nie ma poczucia humoru. WWA. Na tym osiedlu, gdzie rap znaczy więcej niż pop, gdzie czasem hajs znaczy więcej niż coś. Tu, gdzie nie ma już czasu, by łapać chwilę. Mogłem coś z tym zrobić, ale nigdy nie zrobiłem. Na tym osiedlu, gdzie rap znaczy więcej niż pop, gdzie czasem hajs znaczy więcej niż coś. Śmigam nocą ulicami tego miejsca. To ja, niechciany, nielubiany, szukam szczęścia. Ej, wow, płomień ostrzym jeden, dzieciaku. Dokładnie tak. Honor PZT. Jeszcze raz, ej, jeszcze raz, ej, ej. Dzieciaku, witaj tu, czy nie wiesz, jaki dzień tygodnia jest? Nie jeden stracił sens, ale wiesz, że przez to trzeba przejść. Chłopaki tu nie płaczą, bo nie ma za czym. Hajs uciekaj, wraca, chodź, gdy śmiga tu do pracy. Od 7 do 7 w garniaku w pantoflach. Piją ci w nogi, jak ja flaszkę, kiedy jest sobota. Dla nich jesteśmy inni dziwni, ściągamy kłopoty. A dla nas to oni noszą spodnie wąskie, jak rajstopy. Nie patrzą się w oczy, słuchają tylko radia. Najgorsze miejsce to bloki, wkurwia ich prawda. Mamy pełen luz, świeże polo, buty białe jak pro. Synek, pogódź się z prawdą, nie ma miejsca na folk. Nie ma miejsca jak dog, nie ma miejsca jak blok. To jest rap, to jest życie, to jest syf, go! To jest rap, to jest życie, to jest syf. Na tym osiedlu, gdzie rap znaczy więcej niż pop, gdzie czasem hajs znaczy więcej niż coś. Tu, gdzie nie ma już czasu, by łapać chwilę. Mogłem coś z tym zrobić, ale nigdy nie zrobiłem. Na tym osiedlu, gdzie rap znaczy więcej niż pop, gdzie czasem hajs znaczy więcej niż coś. Śmigam nocą ulicami tego miejsca. To ja, niechciany, nielubiany, szukam.